اور جو سورہ الحاق کا پڑھے گا اس کو اللہ جل مجد الکریم قیامت کے روز ایک نور عطا فرمائے گا جو اس کے سر سے لے کر اس کے پاؤں تک نور ہوگا اور وہ نور اس کو ڈھانپ لے گا. اللہ جل مجد الکریم اس وقت کہ جب نوری اور ناریوں کے چہرے علیحدہ علیحدہ ہوں گے, جب جنتی اور دوست کی چہروں سے پہچانے جائیں گے, اللہ محبوب کے صدقے اس دن ہمیں نور عطا فرما دے کہ جس دن کچھ چہرے, فرمایا کہ کچھ چہرے ایسے ہیں مستبشرت داہکا, چمکدار چہرے سفید چہرے مسکراتے ہوئے, اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے علیہا غبارا ترہا کوہا کاتارا کہ ان کے اوپر گرد و غبار پڑا ہوگا اور وہ سیاہ ہو جائیں گے. تو اس دن جو چاہتا ہے کہ مجھے نور مل جائے تو اس کو صحیح عقیدہ اپنانے کے ساتھ ساتھ سورہ حاقہ کی تلاوت کرنی چاہیے. فرمایا الحاقہ وہ حق ہونے والی یعنی قیامت جو حق اور ثابت ہے اور اس کا وقوع یقینی و قطعی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. الحاقہ کیسی وہ حق ہونے والی یعنی وہ نہایت عجیب و عظیم و شان ہے. وما ادراک ما الحاقہ اور تم نے کیا جانا کہ وہ کیسی حق ہونے والی جس کے احوال و احوال اور شدائد تک فکر انسانی کا طائر پرواز نہیں کر سکتا, جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ قیامت کا دن کتنا سخت ہوگا. تو فرمایا تمہیں کیا معلوم, تم تو صرف اتنا کہہ دیتے ہو کہ قیامت کا دن سخت ہوگا, وہ سختی کون جانے کہ جب ماں بچے کو چھوڑ جائے گی, جب باپ اپنی اولاد کو بھول جائے گا, جب ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. تو فرمایا وہ تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا سختی کا دن آنے والا ہے. وما ہوا الا ذکر للعبد. سمود و عاد, سمود اور عاد نے اس بالقارع اس صدمہ دینے والی کو جٹھوایا تھا, قوم سمود اور قوم عاد نے قیامت کو جٹھوایا تھا. وہ کہتے تھے بس یہی زندگی ہے, اس کے بعد نہ مرنا, مرنے کے بعد نہ جینا, نہ کوئی حساب نہ کتاب, نہ قیامت کا دن, نہ حشر اور نہ اللہ کے حضور پیشی, غرق ہو گئے اور مٹ گئے. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا تھا اما سمود فا اہلکوا بالطاغیۃ, تو سمود تو ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی چنگھار سے, کہ جب ایک چنگھار آئی تھی اور وہ سارے کے سارے جو تھے گرے ہوئے پڑے تھے اور ان کو قتل اس وقت کوئی ہوش نہیں تھی. تو فرمایا کہ جس جس نے جٹھلایا قیامت کو غرق ہو گئے اور وہ جو ہے وہ یعنی ہلاک ہو گئے. ایک سخت چنگھار آئی, ہولناک آواز آئی اور قوم سمود جو ہے وہ ہلاک ہو گئی. وہ ان آدم اور آج قوم آج کیسے ہلاک ہوئی, فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, اور قوم آج جو ہے وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی ہوئی آندھی سے. ایسی آندھی آئی کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرے مار رہے تھے, لوگ ایک دوسرے یعنی ایک مکان دوسرے کے ساتھ, ایک انسان دوسرے کے ساتھ, کسی کو کچھ سوچتا نہیں تھا. اتنی سخت آندھی اور اتنی سخت ہوا چل رہی تھی. سخرھا علیہم سبع لیالٍ وثمانیہ ایامٍ, اور ان پر قوت سے لگا دی گئی سات راتیں اور آٹھ دن. اللہ اکبر, یعنی بدھ سے شروع ہوئی اور بدھ تک چلتی رہی آخر ماہ شوال میں, نہایت سردی کے موسم میں ایسی ہوا سات دن اور آٹھ دن, سات راتیں اور آٹھ دن تک چلتی رہی کہ اس کے بعد ان میں کوئی بھی آدمی زندہ نظر نہیں آ رہا تھا. کیسا ہوا وہ؟ فرمایا حسوماً لگاتار چلتی رہی. فطر القوم, تو ان لوگوں کو دیکھو, فیہا فرعا, بچھڑے ہوئے بچھڑے ہوئے ہیں, پڑے ہوئے ہیں, کہ موت نے انہیں ایسا ڈھا دیا اور موت نے انہیں ایسا ختم کر دیا کأنہم آجاز نخل خاویا، گویا کہ وہ کھجور کے سوکھے تنے ہیں گرے ہوئے، تو ایسے چند دنوں کے بعد ویسے پڑے ہوئے تھے کہ جیسے کھجوروں کے خشک تنے کاٹ کے کسی میدان میں پھینک دیے گئے ہوں، اس طریقے سے قوم عاد جو تھے وہ اس طریقے سے غرق ہو کے ہلاک ہو کے پڑے ہوئے تھے. اللہ جل مجد الکریم اللہ کے عذاب سے بچائے اور منکروں سے بچائے. فرمایا کہ آج تو وہ ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں. فہل ترا لہم من باقیہ، تو تم میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ کہ کہا گیا ہے کہ آٹھویں روز جب صبح کو وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے تو ہواؤں نے اڑا کر سمندر میں پھینک دیا اور ایک بھی باقی نہ رہا. کہ جب وہ ہلاک ہوئے تو اب بدبو پھیلی، پھر اسی ہوا نے ان کو اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا، ان کا ایک بچہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. تو جسرانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے، اللہ سے غافل لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے. اور جو قیامت کو جٹھلاتے ہیں، اللہ رسول کو جٹھلاتے ہیں، وہ اس طریقے سے ہی جو ہے وہ غرق ہوتے ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا ان میں ایک بھی بچا ہوا دیکھتے ہو؟ وجاء فرعون من قبلہ ومن قبلہ، اور فرعون اور اس سے اگلے جو لوگ جو آئے، یعنی فرعونیوں جیسے اور فرعون سے پہلے امتیں جو یعنی کافر تھیں، والمتفقات بالخاطئہ، اور الٹنے والی بستیاں بالخاطئہ خطا کار تھے، یعنی نافرمانوں کی شامت سے وہ بستیاں الٹ دی گئی تھیں، مثل قوم لوط کی بستیوں کے. ایسی بہت ساری فرعون اور فرعون سے پہلے بستیاں آئیں کہ ان کو اٹھا کر آسمانوں کے قریب کر کے الٹ دیا گیا اور ان میں ایک بھی باقی نہ بچا. تو فرمایا ہے کہ وہ سب خطا کار تھے، وہ لوگ گنہگار تھے، افعال کبیہ اور معاصی شرک اور کفر میں پڑے ہوئے تھے اور اللہ کے احکام کو پسے پشت ڈال دیا تھا. فَأَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے، اور رسولوں کے احکام کو مذاق سمجھا، رسولوں کو گستاخی کر لیا اور رسولوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور تعدی کی. فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَّةً، تو اس نے انہیں پڑی ہوئی گرفت سے پکڑا، انہوں نے ایسی پھر اللہ نے ایسا ان کو پکڑا، رب کا پھر پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، تو انہوں نے بڑی بڑی گرفت سے اللہ جل مجد الکریم نے ان کو پکڑا. اِنَّ لَمَّا تَغَلْبَاؤ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، اور بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا، یعنی قوم نوح کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اور درختوں پہاڑوں ہر چیز سے بلند ہو گیا. یہ بیان طوفان نوح کا ہے کہ ہر جگہ ایک جتنا ہی پانی تھا، پہاڑ پر چلے جاؤ تب بھی اتنا ہی پانی، نشیب میں آ جاؤ تب بھی اتنا ہی پانی، درختوں پہ چڑھ جاؤ تب بھی اتنا ہی پانی، ایک جیسا پانی. لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں کشتی پر سوار کر دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ والوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے نجات دی اور باقیوں کو غرق کر دیا. لنج علحا لکم تذکرتم و تعیہ اذن واہیہ، فرمایا اور اسے تمہارے لیے یادگار کر دیے، اور لوگوں اس کو ذہن میں رکھو، اور مومنوں کو نجات دینے اور کافروں کو ہلاک فرمانے میں تمہارے لیے ایک عبرت کا سامان ہے. اور پھر وتعیہا اذن واہیہ، اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ سن کر جو محفوظ رکھتا ہو. یہ نہیں ہے کہ یہ عبرت کی باتیں، نصیحت کی باتیں، کام کی باتیں سنی، ادھر سے سنی اور ادھر سے نکال دی. کتنے لوگ، کتنے دوست احباب بہن بھائی ہیں جو سنتے تو ہیں قرآن کی باتیں، قرآن کو لیکن ان سنا کر دیتے ہیں. وہ دو چار مرتبہ گانا سنے تو زبانی یاد ہو جاتا ہے، لیکن ہزاروں مرتبہ آیتیں سنتے ہیں یاد نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گانے کو تو ذہن سے کان لگا کے سن رہا ہے اور قرآن کو ویسے ہی سن رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آدمی ہر روز قرآن کی آیتیں سنے لیکن زبانی یاد نہیں ہوتی، اور گانے جو ہیں وہ تو زبانی یاد ہو جاتی ہیں، وہ تو چند دیر سننے کے بعد شعر یاد ہو جاتے ہیں، گانے یاد ہو جاتے ہیں، لطیفے یاد ہو جاتے ہیں، بری بری باتیں یاد ہو جاتی ہیں، اخباروں کی خبریں اور کالم یاد ہو جاتے ہیں، لیکن ہر روز ہر طرف قرآن لگا ہوا ہے، کیسٹوں میں بھی، ٹی وی میں بھی، ریڈیو میں بھی قراء حضرات پڑھ رہے ہیں، کتنی کتنی پیاری آواز سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم رولتے ہیں، یاد کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم اس کو کان لگا کر سنتے نہیں۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، یہ جو میں تمہیں بیان کر رہا ہوں، کافروں کی ہلاکت اور مومنوں کو بچانا، ان پر انعامات، یہ تمہارے لیے ایک عبرت کا سامان ہے۔ تو جو کان سن کے محفوظ رکھتا ہے، اس کو ان چیزوں کو بھولنا نہیں چاہیے، ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور پھونک دیا جائے گا ایک دم، یعنی دو، ایک سورہ اولہ پھونکا جائے گا، پھر سورہ ثانیہ پھونکا جائے گا، جب سورہ اولہ پھونکا جائے گا تو سب زندہ مر جائیں گے، اور جو انبیاء اولیاء ہیں وہ یعنی جو ہے ان پر دوبارہ موت نہیں آئے گی، ہاں ان پہ ایک ایسی حالت طاری ہوگی جیسے آدمی نیند میں ہوتا ہے، پھر جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب مردے جو ہیں اٹھ کھڑے ہوں گے، اور زمین اپنی ہر چیز کو باہر پھینک دے گی، اور کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ انسان کے سامنے ہوگی، اور انسان حیران ہو کے پوچھے گا ما لہا، انسان پوچھے گا اس زمین کو کیا ہوا، اس نے سونا چاندی ہیرے جواہرات ہر چیز مردے ہر چیز باہر پھینک دی ہے، بینا ربا کا اوہا رہا، تیرے رب نے اس کو وحی کی ہے اور وہ حکم مان رہی ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، جب سور دفع اتن پھونکا جائے گا، وہ حملت الارض والجبال فدکتا دکتم واحدہ، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفع اتن چورا چورا کر دیے جائیں گے، یہ پہاڑ جو ہے یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے، اس زمین کو مروڑ کے رکھ دیا جائے گا اور یہاں تو چیز نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ الامان والحفی، اللہ محبوب کے سب کے محبوب کی چادر رحمت کے نیچے جگہ عطا فرمائے، بڑا سخت دن ہے، انبیاء اولیاء گھبرا رہے ہوں گے، ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا ہم جیسوں کا وہاں کیا بنے گا۔ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، اتنے اتنے بڑے پہاڑ کہ جن کو آج دنیا کی سپر پاوریں لگ کے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، فرمایا جا رہا ہے ان پہاڑوں کو اور زمین کو اٹھا کر دفع اتن چورا چورا کر دیا جائے گا۔ فجوم ذم واقعات فل واقعہ، تو اس دن جو کہ ہو پڑے گی، وہ ہونے والی یعنی پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ وان شکت السماء فہیا یوم ذم واحیا، فرمایا تو اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اس کا حال ایسا ہوگا جیسے ایک یعنی باریک سی چیز ہوتی ہے، جیسے ایک دیکھا آسمان کتنا بڑا ہے، کتنا بلند ہے، 500 سال آدمی چلتا رہے تو آسمان کی موٹائی ختم نہیں ہوتی، لیکن قیامت کے روز اس کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، فہے یا یوم اذن واہیا، بالکل باریک ہو جائے گا، یعنی وہ نہایت کمزور ہوگا، اس کے باوجود کہ وہ بہت مضبوط اور مستحکم تھا، حالت یہ ہوگی اس کی کہ جیسے ایک یعنی پیاز کا ایک چھلکا ہوتا ہے اور اس سے بھی باریک ہو جائے گا، تو جو اتنی سختی کا دن ہے کہ آسمان اتنا موٹا آسمان، اس کی یہ حالت ہو رہی ہے، تو انسانوں کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ اکبر، بشروں کی کیا حالت ہوگی؟ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور اس دن کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ بل مالک و الا اور جائحا، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، یعنی جن فرشتوں کا مسکن آسمان ہے وہ اس کے پھٹنے پر اس کے کنارے پر کھڑے ہوں گے، پھر بے حکم الہی اتر کر زمین کا احاطہ کریں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ، اور اس نے تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائیں گے، یومئذٍ ثمانیہ، 8 فرشتے جو حاملین عرش ہیں وہ رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حدیثی میں ہے کہ حاملین عرش آج کل 4 ہیں، روز قیامت ان کی تعین کے لیے 4 کا اور کا اضافہ کر دیا جائے گا، 8 ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جس سے ملائکہ کی 8 صفتیں مراد ہیں، جن کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ یوم اذن تردون لا تخف منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش ہوگے اور تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی، اللہ کے حضور ایک ایک آدمی حساب کے لیے حاضر ہوگا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا کٹھی ہے، چلو کوئی دا لگا لے، کوئی ادھر ادھر نکل جائے, کوئی پیچھے چھپ کے بیٹھ جائے, یا کوئی آگے گزر جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. جہاں لاکھوں انسان ہو, جہاں کروڑوں انسان ہو, وہاں کوئی نہ کوئی آدمی تو چھپ ہی جاتا ہے. لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے روز ایسا نہیں ہوگا, سب کے سب ایک بھی مخفی نہیں رہے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, ہاں اس وقت جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا, یہ سمجھ لے گا کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہے. نہایت فرح و سرور کے ساتھ اپنی جماعت اور اپنے اہل و اقارب کے پاس جائے گا. اللہ اکبر, جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال جو ہے وہ دے دیا جائے جنتی, تو وہ خوش ہو جائے گا اور کیا کہے گا. فَيَقُولُ, اپنے گھر والوں کو کہے گا, اپنے بہن بھائیوں کو, بیوی بچوں کو, عزیز و اقربا, دوست احباب کو کہے گا, ہا امکراؤ وکتابیہ, اور کہا جائے گا آؤ آؤ, یہ دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو, یہ نامہ اعمال دیکھو. اللہ اکبر, خوش ہو کے لوگوں کو کہے گا, لوگوں دیکھو میرا نامہ اعمال, اس کو پڑھ کے دیکھو, آج میرے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا. انی ظننت انی ملاقن حسابیہ, مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا, مجھے پتا تھا کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا, اس لیے میں اپنا محاسبہ کرتا رہتا. فہو فی عیشت الرادیہ, تو وہ من مانتے چین میں ہے, عیش کی زندگی میں ہے. فی جنت عالیہ, بلند باغ میں, جنت عالیہ میں. قطوفہا دانیہ, جس کے خوشے جھکے ہوئے ہیں, جس کے پھل جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں آسانی سے لے سکے, ایسا اللہ جل مجد الکریم اس میں کرم نوازی کرے گا اور اس کو کہا جائے گا. اور وہ شخص جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا گیا اور وہ قیامت میں گیا, جنت میں گیا, تو اس کو کہا, ان کو کہا جائے گا, کلو وشربو, کھاؤ اور پیو, ہنیم رچتا ہوا اور خوش باش, بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, یہ صلہ ہے اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا تھا, دنیا میں رہتے ہوئے جو اعمال صالحہ تم نے دنیا میں کیے, اور آخرت کے لیے تم نے دنیا کی عیش کو چھوڑا, دنیاوی جاہ و جلال کو اور زیب و زینت کو چھوڑا. تو آؤ آج ہم تمہیں اس کا بدلہ دیتے ہیں جو تم نے اعمال بھیجے ہیں, اور وہ جو ہے آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے, اس کو حاصل کرو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ عَيَّاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى, اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, جس کو الٹے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا, اور جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اس اپنے اور اپنے بد اعمال مکتوب پائے گا تو شرمندہ اور رسوا ہوگا. اللہ اکبر. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, تو کہے گا ہائے افسوس میں غرق ہو گیا, میں برباد ہو گیا, کاش مجھے آج یہ لکھا ہوا نہ دیا جاتا, آج میرے اعمال میرے سامنے نہ آتے. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, میں نہ جانتا تھا کہ حساب کیا ہے, میں دنیا میں مانتا ہی نہیں تھا کہ حساب بھی ہوگا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ حساب بھی ہوگا, آج کاش مجھ سے حساب نہ لیا جاتا. یا لیتہا کانت القادیہ, ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا چکی ہوتی, موت ہی قصہ چکا دیتی, اور موت کی جو سختی تھی وہی مجھے کافی ہو جاتی. موت کی سختی بڑی سختی ہے, لیکن آدمی اس وقت کہے گا کہ مجھے حشر میں لے چلو, حشر کی سختی قبر میں لے چلو, قبر کی سختی موت کی سختی سے سخت ہوگی. آدمی کہے گا باری طرح مجھے یہاں سے نکال, مجھے قیامت میں لے چل, قیامت کی سختی قبر سے بھی زیادہ سختی ہوگی. اب جب آدمی وہاں دیکھے گا, نامہ اعمال دیکھے گا, تو کہے گا کاش میں مرنے کے بعد اٹھتا نہ, کاش میری موت ہی میرا آخری عمل ہو جاتی اور وہ ہی میرا قصہ جو ہے وہ پورا کر دیتی, اور حساب کے لیے اٹھایا نہ جاتا, اور یہ ذلت اور رسوائی آج پیش نہ آتی. میں اگنا انی مالیا, آج کچھ نہ آیا میرا مال, میرے کچھ کام نہ آیا, آج میرا مال کہاں گیا, ہائے افسوس کہ میں لاکھوں کا مالک تھا, میری دنیا میں کوٹھیاں بھی تھیں, کاریں بھی تھیں, خزانے بھی تھے, لیکن آج وہ میرے کسی کام نہ آئے, میرے کارخانے, میری فیکٹریاں, میری چلتی ہوئی بسیں اور میرے اتنے اتنے بڑے کاروبار, افسوس کہ آج میرے کام نہ آئے. حلق انی سلطانیہ، میرا سب زور جاتا رہا، میری چودراہٹ، میری وزیری، میری بادشاہی، میری دنیا میں رہتے ہوئے سلطانی اور لوگوں کی عزت کرنی، آج سب کی سب مجھ سے جاتی رہی۔ جو میں نے دنیا میں جمع کیا تھا وہ بھی ذرا بھی میرا عذاب نہ ٹال سکا اور میں ذلیل و محتاج رہ گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہوگی کہ دنیا میں جو حجتیں میں کیا کرتا تھا وہ سب باطل ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ جہنم کے خازنوں کو حکم دے گا۔ دنیا میں تو آدمی بڑی بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے، بڑے جو ہے اللہ پر بھی اعتراض کرتا ہے، اللہ کے رسولوں پر بھی اعتراض کرتا ہے، دین پر بھی اعتراض کرتا ہے، قبر حشر پر بھی اعتراض کرتا ہے، کوئی قبر کے عذاب سے منکر ہے تو کوئی قیامت کے دن کا منکر ہے، کوئی یعنی پول سراج کا منکر ہے تو کوئی حوض کوثر کا منکر ہے۔ تو فرمایا اس وقت کہے گا ہائے میری وہ ساری کی ساری دلیلیں کہاں چلی گئیں، آج ساری کی ساری میری دلیلیں بھی گئیں اور میری بادشاہی بھی گئی، اور اب فرشتوں کو حکم ہوگا، جہنم کے دروگوں کو حکم ہوگا، خضو ہو ان کو پکڑو، فغلو اور انہیں ٹوک ڈال دو، ان کے گلوں ان کے گلے میں اس طرح کہ ان کے ہاتھ ان کی گردن سے ملا کر ٹوک میں باندھ دو، اور گردن ان کی گردن میں لوہے کے بھاری ٹوک گرم کر کے ڈال دو، ثم الجحیم صلو، اور پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں دنساؤ، لے جائے کھینچتے ہوئے ان کو اور جہنم کی آگ میں ان کو ڈال دو، ثم فی سلسلہ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوہ، فرمایا پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے، اللہ اکبر الامان والحفیظ، وہ فرشتوں کے ہاتھ سے یعنی جن کے 70 ہاتھ لمبی وہ زنجیر ہوگی، وہ کہا جائے گا پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو، اللہ اکبر الامان والحفیظ الیاذ باللہ تعالی، یعنی وہ زنجیر اس میں اس طرح داخل کر دی جائے گی جیسے کسی چیز میں ڈورا پرو دیا جاتا ہے، جیسے اللہ معاف کرے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کباب سیخ میں پرو دیا جاتا ہے، اور جیسے کسی مرغے کو آگ کے اوپر بھوننے کے لیے سریے میں پرویا جاتا ہے، واللہ جل مجد الکریم ارشاد فرمائے گا کہ ان کو یہ لمبی جو ہے 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں پرو دو اور ان کو جہنم کی آگ کے اوپر ڈال دو۔ کیوں ایسا کرو؟ انہ کانا لا یومن باللہ العظیم، کیونکہ بے شک عزم تعالی اللہ پر ایمان نہ لاتے تھے، وہ اللہ کی باتوں کو نہ مانتے تھے، وہ اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت کو نہ جانتے تھے، ولا یہود و الا طعام المسکین، اور وہ مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا تھا، ایسا شخص یعنی نہ اپنے نفس کو نہ اپنے اہل کو نہ دوسروں کو، اس میں اشارہ ہے کہ وہ باسے کا قائل ہی نہ تھا، کیونکہ مسکین کو کھانا دینے والا مسکین سے تو کسی بدلہ کی امید نہیں رکھتا، محض رضا الہی اور ثواب آخرت کی امید پر مسکین کو دیتا ہے، اور جو بے سو آخرت پر ایمان رکھتا ہے نہیں رکھتا تو اسے مسکین کو کھلانے کی کیا غرض ہے؟ آج یہ سنت ہم سے چھوٹ گئی، بہت ساری سنتیں تو الحمدللہ موجود ہیں، ہم لوگوں کو دیتے بھی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا آج دوستوں کی دعوتیں تو ہوتی ہیں، امیروں کبیروں کی وزیروں کی دعوتیں تو ہوتی ہیں، نمبرداروں اور ممبروں کی دعوتیں تو ہوتی ہیں، لیکن کسی غریب کی دعوت آج تک میں نے نہیں دیکھی کہ کوئی شخص اپنے گھر میں دعوت کرے اور کہے کہ صرف مساکین آئیں گے، صرف غریب آئیں گے، آج کوئی امیر آج کوئی بڑا آدمی نہیں آئے گا، آج صرف میرے گھر میں غریبوں کی دعوت ہے، مسکینوں کی دعوت ہے۔ ہاں ایسا تو ہوتا دیکھا کہ امیروں کی دعوت ہے، کوئی غریب آ گیا تو اس کو دھکے دے کے باہر نکال دیا گیا، یا کم از کم جو بہت اچھا نیک ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں بیٹھ جو تھوڑی دیر، جب کوئی بچے گا تو تمہیں بھی دے دیں گے، اللہ اکبر، ارے جن کے صدقے مل رہا ہے، فرمایا لوگوں تمہیں رزق تو ان غرباء کے صدقے مل رہا ہے، ان فقیروں کے مسکینوں کے صدقے مل رہا ہے، اور اس کو تو تم کھانا نہیں دیتے، آج یہ کھانا کھلانے کی مسکین کو کھانا کھلانے کی نیت جو ہے یہ آج ہم سے اٹھ گئی ہے، آج ہم میں موجود نہیں ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ لوگوں اس لیے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا تھا، فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے، وہ جن دوستوں کی یہ دعوت کیا کرتا تھا، جن دوستوں کے اوپر یہ سب کچھ خرچ کیا کرتا تھا. آج وہ دوست کہاں ہے؟ آج کوئی تو اس کا دوست آ جائے جو اس کو آج یہاں سے بچانے کی کوشش کرے. اس وقت تو بہت کہتے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلو آؤ ہمارے ساتھ سنیما دیکھو, چلو آؤ ہمارے ساتھ جوا کھیلو, چلو آؤ معاذ اللہ ہمارے ساتھ شراب پیو, زنا کرو. کون نے کس نے کل دیکھا ہے آج وہ دوست کہاں گئے جو آدمی کو ارے چل یار بیٹھ جا, تو اتنا نمازی ہے بھاگ رہا ہے, بیٹھ جا چند میں نمازی ہے نا بعد میں پڑھ لیں گے. اللہ اکبر, وہ گانے کو تو قضا نہیں کرتے لیکن نماز کو قضا کر دیتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ دوست آج جو دوست گمراہ کرتے تھے میں آج کہاں ہے تیرے وہ دوست. ولا تعامل الا من غسلین, اور نہ کچھ کھانے کو مگر دوستیوں کا پیپ انہیں دیا جائے گا. اللہ اکبر. الامان والحفیظ علیہ باللہ تعالی. اللہ جل مجد الکریم ارشاد صاحب, جہنم میں یقیناً ان کو پیاس تو لگے گی, اب جہنم میں یقیناً ان کو بھوک تو لگے گی, تو کیا کھانے کو دیا جائے گا؟ جب جہنمی جہنم میں جلیں گے تو ان کے جسم سے ایک خاص قسم کی بدبودار پیپ نکلے گی, ریشہ نکلے گا, اور کہا جائے گا کہ اس کو پیو, اب اس کو کھاؤ. لا یاکلوا الا الخاطئون, نہ کھائیں گے مگر خطا کار. جو اللہ رسول کے یعنی احکام کو ٹالتے تھے, کون کھائے گا؟ یہ کفار بد اتوار ہی کھا سکتے ہیں. فلا اقسم بما تبصرون, تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو. وما لا تبصرون, اور جن کو تم نہیں دیکھتے. اللہ جل مجد الکریم, قسم یار فرمارہ ہر چیز کی. لوگوں جو تمہیں نظر آتی مجھے اس کی قسم, اور جو تمہیں نظر نہیں آتی مجھے اس کی قسم. انہ لقول رسول کریم, یہ بے شک میرے کرم والے رسول کی باتیں ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے میرے رب کریم نے میرے محبوب کو کریم کہا. میرا رب بھی کریم ہے, میرا محبوب بھی کریم ہے. اتنی قسمیں کائنات کی ہر چیز کی قسم, یہ کلام اور کچھ نہیں ہے, یہ میرے محبوب کا پڑا ہوا ہے, یہ میرے محبوب کی زبان سے نکلا ہے. یہ کرم والے رسول, اب دیکھیے کرم کس کا. لوگ ظالم کتنے لوگ ہیں, ظالم کہتے ہیں رسول کریم کرم نہیں کرتے. ارے ظالم ساتھ کریم بھی کہتا ہے اور کہتا ہے کرم نہیں کرتے. کیسا تیرا عقیدہ ہے, کیسی تیری عقل, اور کیسا تیرا علم ہے؟ کہے گا عام طور پہ میں نے بہت سارے لوگ جی محمد کریم نے یہ کہا, اور جب کہے کہ ہمیں ہم پر اللہ اور اللہ کے رسول کا کرم ہے تو اسی وقت فتویٰ جار دے گا. ارے اللہ کے ساتھ تم نے رسول کو کہہ دیا, کرم تو صرف رب کا ہوتا ہے. تو میرا رب کہہ رہا میرا رسول کریم ہے. یا اللہ تو کریم, یا رسول تو کریم, سب شکر کے ہستم درمیانے دو کریم. میرا رب بھی کریم ہے, میرا محبوب بھی کریم ہے. رب کا شکر ہے کہ میں دو کریموں کے درمیان ہوں. ادھر دیکھتا ہوں تو رب کریم کی رحمت ہے, ادھر دیکھتا ہوں تو میرے رحمت للعالمین کی رحمت ہے. میں ادھر دیکھوں تو میرا رب کریم ہے, ادھر دیکھوں تو میرا مصطفیٰ کریم ہے. ارے مجھے کیا ڈر ہے؟ تو جس کو جو جس کے دونوں طرف کرم ہی کرم ہو, جس کے چاروں طرف کرم ہی کرم ہو, آگے پیچھے کرم ہی کرم ہو, سبحان اللہ. کیا اچھی بات کہ میرے محبوب کی باتیں کہاں, میں ظہوری کہاں ان کی باتیں. کرم ہی کرم ہے, یہ دن اور راتیں, تو یہ رب کریم کا ہی کرم ہے نا کہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دی کہ ہم اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں جن کی باتیں جو ہے رب کریم بھی کر رہا ہے. فرمایا یہ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ان کے رب اللہ عز و جل نے ان سے کیا ہے. ما ہو وا بقول شاعر, یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے. جیسا کہ کفار کہتے ہیں کہ یہ تو شاعر ہے. اب دیکھیے اللہ اکبر, میرے محبوب کریم, یہ قرآن دیکھیے کتنے اس میں ردیف کافی ملتے ہیں, لیکن فرمایا یہ شعر نہیں ہے, یہ شاعری نہیں ہے, یہ تو رب کا کلام ہے, محبوب کی زبان سے نکل رہا ہے. تو فرمایا لوگوں نے معاذ اللہ میرے محبوب کو شاعر کہا, تو رب کریم جواب دے رہا ہے. اللہ اکبر. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا, اعتراض کافر کرے نبی کریم پر تو جواب کون دے؟ جواب ہمیں دینا چاہیے تھا غلاموں کو, جیسے کہ ہم جواب دیتے ہیں, جیسا کہ آپ نے دیکھا گستاخوں کو ہم جواب دیتے ہیں. لیکن رب کریم کہتا ہے غلاموں کی باری بعد میں آئے گی, پہلے رب میں ہو کے جواب دیتا ہوں. تم تو غلام ہو, میں اس کا رب ہوں, میں اس کی طرف سے جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو جب رب بھی جواب دے رہا ہے تو حسان بن ثابت کو بھی میرے آقا کہتے ہیں، حسان تو بھی جواب دے، اور جو محبوب کے غلام ہیں ان کو بھی حکم ہوتا ہے. الحمدللہ کافروں کو رب جواب دیتا تھا، اس وقت کے کافروں اور منافقوں کو رب جواب دیتا تھا، آج الحمدللہ رب کے بندے جواب دیتے ہیں. آج محبوب پر اعتراض ہو تو الحمدللہ رسول کریم کے غلام جو ہے وہ جواب دیتے ہیں. آج اعتراض، اس وقت ابو جہل اعتراض کرتا تھا، ابو لہب اعتراض کرتا تھا، عبداللہ بن ابی اعتراض کرتا تھا، اب قاسم النوطوی کرتا ہے، اشرف علی تھانوی کرتا ہے، رشید گنگوہی کرتا ہے، اب جو ہے اسماعیل دہلوی کرتا ہے. تو جب اس طرف رب جواب دیتا تھا، ابو بکر جواب دیتے تھے، عمر جواب دیتے تھے، اس وقت سیدنا حسان بن ثابت جواب دیتے تھے، الحمدللہ آج امام احمد رضا جواب دیتے ہیں، آج الحمدللہ امام احمد رضا کے غلام جواب دیتے ہیں. تو ہمارا تم نے میرے محبوب کو شاعر کہا، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا نہیں ہے، قلیل ما تؤمنون، بہت کم ہے، کتنے ہی کم یقین رکھتے ہیں اس بات پر، کتنے ہی وہ لوگ ہیں کہ بالکل بے ایمان ہوتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور کتنے کم لوگ ہیں جو مانتے ہیں. ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، جیسا کہ تم میں سے بعض کافر اس کتاب الہی کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ تو معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہے وہ کسی کاہن کا قول ہے. تو ارشاد فرمایا، ولا بقول کاہن، نہ یہ کسی کاہن کی بات ہے، قلیل ما تذکرون، کتنا کم دھیان کرتے ہو، کتنا کم تم لوگ جانتے ہو. یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ شاعر ہے، نہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ یعنی کاہر ہے، یہ تو میرے محبوب ہے. نہ اس کتاب ظالموں، نہ تم اس کتاب کی ہدایت کو دیکھتے ہو، نہ اس کی تعلیموں پر غور کرتے ہو کہ اس میں کیسی کیسی روحانی تعلیم ہے، نہ اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھتے ہو، اور نہ اس کے اعجاز بے مثالی پر تم غور کرتے ہو کہ تمہیں پتا چلے کہ یہ کلام کتنا پیارا ہے. تنزیل من رب العالمین، یہ تو اتارا ہوا ہے سارے جہان کے رب کی طرف سے، اور اتارا کس پر؟ یہ رسول کریم پر اتارا. وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے اللہ اکبر، اگر نبی کریم کو ہم وحی نہ کرتے اور ہماری طرف نبی کریم جھوٹ بول دیتے، معاذ اللہ استغفر اللہ اپنی طرف سے کہتے، تو اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے لَأَخْذَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے. لیکن یہ محبوب تو اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں، یہ تو میری ہی باتیں کر رہا ہے، میرے بارے میں باتیں کر رہا ہے، اور جو میں کہتا ہوں میرا محبوب جو ہے وہی کہہ رہا ہے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر اس کی ہم رگے دل کاٹ دیتے اگر کوئی ہماری طرف ایسی بات کرتا کہ جس کے کرتے ہی آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، تو پھر تم میں سے کوئی اس کا بچھانے والا نہ ہوتا. وانہ لتذکرۃ للمتقین، بے شک یہ قرآن تو ڈر سنانے والوں کے لیے نصیحت ہے. وانا لنعلم ان منکم مکذبین، اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے بھی ہیں، تم میں سے قرآن کو جھٹلانے والے بھی ہیں، قرآن کو نہ ماننے والے بھی ہیں. لیکن یاد رکھیے، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے. کافر جو ہے روز قیامت جب قرآن پر ایمان لانے والوں کا ثواب دیکھیں گے، اور اس کے انکار کرنے والوں اور جھٹلانے والوں کا عذاب دیکھیں گے، تو اپنے نہ ایمان لانے پر افسوس کریں گے اور حسرت اور ندامت میں گرفتار ہوں گے. یہ بھی بہت بڑا عذاب ہوگا کہ جب مسلمان قیامت کے دن ٹہل رہے ہوں گے، ان پہ رب کریم کی رحمت سایہ کر رہی ہوگی، تو جنہوں نے قرآن کو نہ ماننا وہ پریشان ہوں گے، حسد کریں گے اور کہیں گے کاش ہم دنیا میں قرآن کو مان جاتے، صاحب قرآن کو مان جاتے، رب قرآن کو مان جاتے، رسول قرآن کو مان جاتے، جو قرآن کے رسول ہیں ان کو مانتے، جو قرآن کا رب ہے ان کو مانتے، ہم قرآن کے احکام پر عمل کرتے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ الْيَقِينِ، بے شک وہ یقینی حق ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے محبوب اپنے عظمت والے رب کی پاکی بولیے، اے میرے محبوب اپنے رب عظمت والے رب کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے تمہاری طرف اپنے اس کلام جلیل کی وحی فرمائی، تمہیں اپنا رسول پسند فرمایا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو, اور یعنی فسبح بسم ربک العظیم, تو سبحان ربی العظیم اسی آیت کریمہ کے نزول کے بعد جو ہے وہ حکم ہوا کہ اس کو رکوع میں پڑھا کرو سبحان ربی العظیم کو. تو فرمایا کہ جس اے محبوب جس اللہ نے تجھ پر اتنی مہربانیاں کی, اتنی کرم نوازی فرمائی, تو اس پر اس کی تسبیح بیان کیا کیجئے, اس کی پاکی بولا کیجئے, اور اس رب کریم کی عبادت کیجئے. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں بھی رب کریم کی پاکی بولنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ جل مجد الکریم ہمیں ان لوگوں میں سے فرما دے کہ قیامت کرو جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا, اور اللہ کے غلام, اللہ کے محبوب کے غلاموں میں اللہ ہمیں فرما دے, اور اپنی توحید اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے, قرآن پڑھنے, پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. سورۃ الحاقہ مبارکہ کا آج درس ختم ہوا, کل اللہ جل مجد الکریم نے توفیق عطا فرمائی تو سورۃ المعارج کا درس قرآن جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز پیش کیا جائے گا. اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب پر کرم نوازی فرمائے اور اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے. اب انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح عہد و ناشری ہوگی, اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.